Han troede du være, nej, nej, det kan du ej, selvom du svor, at du kun elskede mig. Til alt for mange, du plads i hjertet gav, så derfor bliver det aldrig dig, som jeg skal have. Altid være din.